Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 غوتركا 3 هل تدخن؟ Вы курите? سابقا نعم Ранее так. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Але цяпер я больш не куру. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Вам не будет заминать, коли я закуру? لا, على الإطلاق. Не, зусім не. هذا لا يزعجني. Мне гэта не замінае. هل تشرب شيئا؟ Вы п'єте што-небудзь? واحد коньяк؟ Коньяку? لا, الأفضل بيرة. Не, лепш піва. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Вы шмат подорожничаете? نعم, وغالبا ما تكون رحلة عمل. Так, частей за всю гэта командировки. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Але цяпер мы приехали сюды на отпочинок. ما هذا الحر؟ Ну и спякота. نعم, اليوم حار جدا فعلا. Так, сёння сапраўды горача. لنذهب إلى الشرفة. Давайте выйдем на балкон. غدا ستكون هنا حفلة. Завтра тут будет вечерина. هل تأتون أيضا؟ Вы так само придете? نعم, نحن أيضا مدعوون. Так, нас так само запросили.